Kim gidiyorsa bu sapık hocaların peşinden Allah rızası için uyarın, ikaz edin. Kardeşim, biletinde ateş yazıyor, dikkat et. Niyetin ne kadar güzel olursa olsun, peygambere sapık diyen sapıktır. Allah ayaklarımızı ehl-i sünnetten kayırmasın. Amin. Bu hafta yazdığım beyti okuyayım, bir saat sürecek. Bunu da bitirelim, kapatalım. Ehl-i sünnet vel cemaat. Dört mezhebin tek sesidir. Ehl-i sünnet vel cemaat. Peygamberin caddesidir ehl-i sünnet vel cemaat. Gökten inen Tuğba dalı, tarif etti zat-ı ulu, benim ve ashabın yolu, ehl-i sünnet vel cemaat. Hanif dinin neferidir, bid'at yolundan beridir, 73'ün lideridir ehl-i sünnet vel cemaat. Zulmetlere doğan şafak, süt gibidir, tutmaz nifak, batılda etmez ittifak ehl-i sünnet vel cemaat. Tabi oldu binbir havas, dört delille buldu halas, kitap, sünnet, icma, kıyas, ehl-i sünnet vel cemaat. Büyük resimde yakınlık, sevad-ı azam bu yoğunluk, bir karartı, bir çoğunluk, ehl-i sünnet vel cemaat. Allah Teala son nefesimize kadar ayaklarımızı bu ehl-i sünnet vel cemaat yolundan bir zerre karınca kadar ayırmasın. Amin. Amin ya mu'in. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.